det där avsnittet som vi skulle spela in som skulle komma senare i veckan visade sig komma under ordinarie tid. Under ordinarie tid, precis. Och faktiskt spelas i alla fall in till och med lite tidigare på veckan. Ja, vi spelar in på en onsdag istället för en torsdag, men vi kommer att släppa det torsdag, natt, fredag där någonstans. Ja, orsaken till det var ju att vi allra först hade tänkt att spela in på fredag för att jag då skulle kunna hinna prata lite om PlayStation VR. Ja, lite första intryck till exempel. Men nu visar det sig att vi har en kamrat som har fyllt 30 bast och har tänkt sig lite after work på fredag. Mm. Och då sket det sig, för det vill vi gärna vara med på båda två. Ja. Så då blir det tidigare, så PlayStation VR får väl vänta en vecka då. Kan man nästan säga att det blir snarare kanske en liten recension då i nästa podd istället för ett första intryck så. Ja, precis. Det kanske blir bättre att göra så. Och sen glömde jag ju den lilla detaljen att jag skriver salstenta på fredag också. Mm, så just det. Jag kommer nog kanske inte vara i skick att spela in podd då heller. Och för er som har skrivit en salstenta förut vet ju att även om det är från 7:15 till 1:15 så är man ju så slut efteråt att man behöver ha ganska lång återhämtning. Ja, när man kommer hem då kan man sova några timmar. Det kommer jag ihåg. Mm, det är nu hemskt. Har jag ju antagligen då gjort min sista salstenta för ett par år sedan. För ja, mer nu. Så det kommer jag nog aldrig behöva uppleva igen, tror jag inte. Och jag hoppas ju innerligt att det blir min sista salstenta jag gör på fredag. Men det är ju aldrig någon garanti det där. För rätt som det, även om man pluggar på gamla tentor, man känner sig hyfsat säker ändå på kurslitteraturen, och så visar det sig att någonting har ändrats så att det blir jävligare. Ja, det är klart att det kan vara så. Nu får jag ändå säga att jag pluggar ju lite själv nu också då, fast i ett annat ämne, och gillar det här online-seminarium faktiskt. Så avslutas allt och rundas av med en hemtenta sen, det känns bättre. Jag tycker också att ur en inlärningssynpunkt så är ju hemtenta mer effektivt. För min del i alla fall. Sen är det några som förespråkar salstenta för att man måste lära sig ordentligt innan man skriver den här tentan, och det är ju så snabbt avklarat. Men det är fortfarande flera veckors plugg. Ja, exakt. Och som ni kanske har förstått här nu idag så kommer det här veckans avsnitt att inte handla om Disney-spel, utan kanske fokusera mer på universitetsvärlden och hur man mår när man studerar och så. Så ni får hålla till godo, ni som vill ha film och tv-spel då. Ja, precis. Till exempel hur man hypotesprövar en tvåsidig prövning. Exakt. Vilka test man ska använda, hur många variabler det är när man skriver en uppsats. Mm. Vad säger du om man ska skriva en kvantitativ uppsats? Så måste man också tänka vad jag vill undersöka. Är det samvariation eller är det kategorier eller skillnader? Mm, och vi kommer även att hänga ut en lärare idag. Mm. Men det blir lite senare i podden. Ja. Vi har henne på tråden här. Nej, vi driver såklart med er. Oh, jävlar. Ja. Det kommer bli Disney-spel idag. Mm. Och innan vi börjar prata Disney-spel så kan vi ju alltid kolla. Har du spelat eller kikat på något nu det senaste, Joel? Spelar bara Destiny. Mm. Men har, och det är ett tag sedan den här säsongen kom, men jag har tittat på säsong 2 av Netflix-serien Scream. Som bygger på de här Wes Craven splatterskräck-hyllningsfilmerna. Jag säger hyllning för att han gjorde något smart där, Wes Craven, när han gjorde de här Scream-filmerna, att de är liksom en hyllning till hela genren splatterskräck, skulle man väl kunna säga. Slasher tror jag till och med man kallar det. Ja, ah, okej. Okay. Bra. Så fredag den 13:e och de här med en mördare som går runt och dödar det. Ja, det var så jag tänkte. Så, perfekt. Det Halloween sägs vara först, fast det var Black Christmas. Ja, just det. Precis. Eller Psycho kanske är den allra första, jag vet inte. Ja, inte riktigt så ändå, tror jag inte. Men det kan man ta i ett slasher-avsnitt. Så. Ja, Vi säger Halloween slash Black Christmas då. Mm. Men i alla fall, liksom, i filmen Scream så finns ju de här filmerna, om man säger så. Så de pratar ju om Halloween till exempel, och de pratar om fredag den 13 och hämtar in lite element från de här. Sen kom då för ett par år sedan, tror jag, första säsongen av den här tv-serien, som egentligen är en reboot. Ja. Med en ny sån här ghost face mask. Mm. Jävligt cool den här också, måste jag säga. Och jag gillade faktiskt första säsongen. Jag gillar hur den känns lite som en parodi på sig själv. Det är alla de här tonårs high school klyschorna, men de får det faktiskt att funka ganska bra. Det är liksom, karaktärerna är ju nästan schabloner, kan man väl säga. Ja, och man sitter ju alltid och misstänker vem det kan vara, och så har man kanske första filmen som referens. Mm. Och sen var jag väl inte jätteförvånad i slutet. Det räknade jag ut ganska snabbt, men ja, det tar alltid lite detektivarbete. Jag kommer ihåg att för mig blev det väl så här att, jaha, ja men det är klart. Mm. Jag hade nog inte tänkt det, men när det väl avslöjade så förstod jag ju att det hade varit rätt uppenbart om jag kanske hade, om jag hade fått fundera lite en stund, då hade jag nog kommit på det. Det tror jag. Och har sett 3-4 avsnitt här nu av säsong 2, och det kanske inte är ett gott tecken, men jag hade lite svårt, du vet, när de pratar om säsongen innan och det kommer namn som man kastas på. Men vem fan var det nu då? Och vilka var ihop här? Alltså, jag mindes inte första säsongen så bra. Men jag känner nu, det tog ett par avsnitt och nu är jag med, kommit in i det igen. Ja. Jag tycker också att de kanske på sätt och vis byter huvudperson lite. Och det tror jag faktiskt kan vara ett ganska smart drag. Mm. De lägger mer fokus på den här, på tjejen och killen som... Kommer du ihåg, det var en tjej och kille med första säsongen, en tjej med kort hår och en ganska nördig kille. Ja, som ja. Tyckte om psykologi, kommer du ihåg? Ja, han som hade det här gamingrummet och ja. Hon som precis. Folk tyckte var lite creepy för att hon typ var bisexuell. Mm. De fokuseras det väldigt mycket på hittills. Mm. Och de har väl dragit igång en podd nu då efter händelserna med de här som heter... Det är sånt här ord som jag alltid haft så svår att säga på engelska, men bårhus heter det, morgue. Ja. Ja, är det så? Morgue. Mm. Mm. Så slipper vi få ett sånt där mail igen. Nej, det är ju roligt att få sånt mail. Ja, självklart. Jag skojar bara. Wow. Mm. Får passa sig lite. Ja, visst är det så. Men känner du någonstans på det du har sett av andra säsongen att det är håller måttet? Det är väl en sån här typisk underhållen för stunden. Mm. Man kan köra kanske inte ett varje dag avsnitt. Men jag tänker ett par, kanske ett par tre i veckan. Man kanske väntar och tar det en sån där söndag. Du vet, när man bara egentligen väntar på att få åka till jobbet fast det är en hel dag kvar. Ja, ja, precis. En typisk sån serie tycker jag att det är. Man bara är trött en hel söndag och orkar liksom inte hitta på någonting. Nej. Så kan man ta ett precis när man vaknar och så tar man ett på kvällen ungefär. Ja. Den har ju däremot inte gått klart helt än, för det släpps fortfarande nya avsnitt. Mm. Så det verkar vara rätt många avsnitt i den här säsongen. Det är väl något som eventuellt skulle kännas som att det blir lite utdraget, och att om det börjar närma sig 20 avsnitt på en säsong, då känns det är mycket. Många såna här avsnitt när de bara går runt i cirklar och försöker komma på någonting. Och så med risk för att de kanske på grund av längden av säsongen då kanske skjuter sig i foten eller tar sig vatten över huvudet. Får man välja vilket uttryck som passar bäst där. Ja, precis. Det är det enda som jag tänker är oroväckande. Annars tror jag att när säsong 2 är slut så kommer jag kunna känna att ja, det var kul. Mm. Det var underhållande. Lite som med senaste Ghostbusters. Det var kul. Mm. Varken mer eller mindre. Den har jag fan inte sett den. Alltså. Jag har ju, om vi får ta det lite snabbt, sett här då, bland annat han James Rolfe från Cinemassacre. Mm. Som bara av att sett trailern bestämde sig för att det här kommer vara dåligt. Jag kommer inte recensera det här ens en gång. Ja. Jävligt barnsligt. Jag tycker också det är rätt löjligt. Och sen har man sett på vissa håll har han ju blivit ganska rejält sågad. Ja. Det är en bra film, helt klart. Men inget utöver det vanliga, utan ja, förvånansvärt snygga effekter ändå. Jag tyckte inte att det kändes så datagjort som kanske trailern från början gav intryck av att det skulle göra. Mm. Den är snygg, den är rolig, skådisarna är väldigt bra. Mm. Kanske lite för bra för filmens bästa. Så kan man väl tycka att det är. Men det jag tyckte var märkligt var att några vägrade titta på den för att den inte är en trea på det sättet. Ja. Och sen alltid såklart någon idiot som tycker att det är, ska inte vara kvinnor. Ja. Vad det nu spelar för någon roll. Det tror jag att jag sa nu i det poddavsnittet att de driver med det på ett jävligt roligt sätt i den här filmen. Det är ju rätt skönt. Sen är det några som har fått för sig att de inte ska titta på dem för att de tycker att det är sexistiskt mot män med den här. De har ju en annan liksom sekreterare eller vad det är. Ja, det är han Chris Hemsworth som spelar Thor bland annat i Avengers och Marvel-filmerna där. Och det tycker jag är lite märkligt för att det verkar inte som att det är sådana personer som gnäller på när det är sexistiskt liksom riktat mot kvinnor. Mm. Vilket är extremt vanligt. Ja. Så att då fattar man ju att de ser ju inte bara skogen för trän utan det är ju en agenda bakom det och det är ju för att man vill gnälla på autonoma våldsvänster, PK, feminazi. Ja, just det. Ja, men det tror jag faktiskt är ett medvetet val och ett väldigt, väldigt roligt val på sätt och vis. Att han är ju med bara för att vara jävligt snygg. Alltså, så han vet ingenting om den karaktären egentligen, menar att han ser jävligt bra ut och är korkad. Och det blir ju lite parodi på att man har med en kvinna för att hon ska vara snygg. Exakt. Nej, så att jag tror inte att man... Jag tror inte att gruppen män, om vi ska säga så, tar illa upp för att man driver med en annars så privilegierad grupp ändå som inte utsätts för den typen av behandling, även om jag såklart inte tycker att det är rätt per se att göra det. Nej, men vad fan? Det är det väl inte. Jag känner inte att det är ett problem. Det är ingen struktur som har pågått så. Nej, det är det ju inte. Ja, man får tycka vad fan man vill. Men... Mm. Så för att knyta ihop säcken lite kring det här med Scream då, det är en serie som du ska se ifall du tycker om Scream-filmerna. Då tror jag att du kan finna nöje i den här serien. Och att du inte har, du måste ta det för vad det är. Det är en nästan high school-serie, nästan American Pie ibland. Med lite mord emellanåt. Ja, den känns ju mer riktad för en yngre målgrupp. Ja. Den är väl från 15 år skulle jag gissa på. Mm. I den åldern som första sån här lite spännande skräckserie. Kan tänka mig att yngre personer, naturligtvis 13, 14, 15 i den där högstadieåldern skulle nog tycka att det här är riktigt bra. Det tror jag. Ja. Och jag har lätt för att hitta den känslan. Så jag tycker att det är bra jag också. Det är för att vi aldrig växer upp ordentligt. Mm, så är det antagligen. Skulle för säkert folk tycka. Ja. För min del har jag inte varken spelat eller tittat så mycket, i och med att jag har en salstentamen på fredag morgon. Däremot har jag tjuvkikat lite på Nevelina. Hon ville att jag skulle prata om det här också, men jag kan väl nämna det också att jag har kollat på en sån här smutsig, ytlig serie som handlar om vem som är snyggast. Men den här är, känns ju inte som att det är smutsigt, ytligt på det sättet. Det här handlar väl kanske mer om showbiz, och då blir det ju mer intressant. Och det är RuPaul's Drag Race. Ja, det har du berättat lite för mig om, och det lät ju jävligt intressant. Det är ganska kul. Det är alltså drag queen som tävlar vem som är bäst. Mm. Är Babsan med? Eller After Dark kanske? Nej, jag skulle väl kanske säga att det är USAs svar på Babsan som är programledare. Bara flika in, vad heter Babsan? Alltså inte skådisen, eller vad säger man? Det hon... Ja, heter han inte Lars någonting? Ja, jag har ingen aning. Lars Inge, Lars Göran, Lars Åke. Lars Inge Göran. Nej, men Lars Åke någonting tror han heter. Ja, det ringer ingen klocka. Men som sagt, det beror nog på mig. Du kan säkert ha rätt. Ja, det... Men det var bara någonting som kom upp i huvudet nu. Fan heter Karn? Ja, precis. Ja, jag har faktiskt ingen aning. Så minns jag när Babsan då var med i Fångarna på fostret och fastnade i en av de där cellerna. Det var roligt. Hon skulle klättra i rep typ och bli hängande upp och ner. Och tappa peruk och allting. Åh fan. Ja, jävligt roligt. Full mundering alltså på fångarna. Ja, ja. Det är fan credit, tycker jag. Verkligen. Nej, men så kollar jag på det här om dagen och jag tycker ju inte att det är jättebra liksom. Det är sånt här som jag kikar på i periferin, för Evelina gillar ju det här jättemycket och tittar om på liksom flera säsonger och sådär. Så att jag passar på att kolla och då var det någonting, det är säsong 3 då de ska göra någon sån här rolig film för soldater i Irak eller vad fan det är. Ja, fan. Och då är det en som håller på och skämtar lite om det här. Jag gör ett kukskämt med en chorizo. Plockar fram en korv på någon vis. Mm. Och de här som sitter och bedömer, det är de två programledarna, sitter och skrattar så att de håller på att dö. Jag vet inte om det framgick riktigt att det här är en reality-serie. Ja, jo, det är det. Ja. Ja. Och de sitter och garvar som håller på att dö. Och det fick mig att börja asgarva. Mm. Skämtet i sig var ju rätt... Jag tycker ju inte att de är jätteroliga när de skämtar. Kanske för att jag inte fattar vad som är så kul. Mm-hmm. Men just det där fick jag ju se om 3 gånger för att det såg så roligt ut när de garvas så de höll på att dö. För annars tycker jag att han har ett ganska, inte konstlat, men att han har ett väldigt behärskat skratt. Okej. Men här så märker man att de skrattar ju som håller på att dö och då blir det en helt annan grej och det såg så jävla roligt ut. Ja, det inte. Förstår jag. Men det är ju kul att se människor skratta av någon anledning. Jag vet inte vad det är. Det smittar ja. Ju. Ja, jag tycker att det är svinroligt. Och sen är det en annan serie som jag har kikat på som heter Bones. Ja, det vet jag vilken det är. Typiskt hjärndöd, sån här CSI, vad fan heter de mer? Spaning på New York. Nej, men... Mm. Och så är det någon, det är en tjej och en kille, va? Och så... Navy CIS, alla sådana konstiga serier. Men är det inte någon tjej och en, det är en tjej och en kille va, som är huvudrollen. Och så en är polis och någon arbetar som någonting annat. Är det inte någon av dem på något sätt? Ja, jag vet inte vad henne. Hon har ju en doktortitel vet jag. Men hon undersöker ben. Ja. Och så har hon, och så är hon jätteasperger också. Okej. Det är nästan så att de driver med en stereotyp så tydligt där. Ja, okej. Och han är någon sån här hårdnackad FBI-agent som är sjukt duktig på att slåss och nu har jag för mig, inte det han som gjorde den här serien Angel som är en spin-off på Buffy? Jo, det är han. Ja, just det. Då minns jag rätt. Det stämmer. För det vet jag att jag kollade upp eftersom jag kände igen honom. Mm. Men, fan, jag... det är det här typiska, de hittar någon som har dött och sen så har de massa... högteknologiska instrument för att kunna återskapa allt som finns, alltså typ allt från att hur den här personen såg ut som spermie typ tills den här dog, sånt där som inte finns på riktigt, och så bara antar de massa saker och så förhör de folk på väldigt konstiga sätt. Mm. Men det låter ändå som att det är en sån här serie som man ändå tittar på på något sätt. Ja, men det är en sån, den är verkligen inte bra på något sätt så, men jag i alla fall fastnar ju. Ja, jag tror nästan att du kan säga man, för det känns som att alla har en sån serie. Ja, jo. Och sen är det en Two and a Half Men har ju varit lite så för mina, alltså, inte jättebra, men ändå bara den, titta på. Den sträckhållade jag på, den är ju inte särskilt bra egentligen, men jag kunde inte släppa den. Nej, just det. Men sen blev den riktigt dålig när Ashton Kutcher var med. Oh, fan, det är likadant. Jag kommer på mig själv och ibland tycker det, men ändå. Den är ju sämre, det är den ju, men inte dålig. Så tycker jag nog att det funkar ändå. Första säsongen gick väl an, men sen kändes det bara utdraget. Mm. Sista avsnittet var roligt däremot. Ja. Det var jävligt, det var fan febermardrömsaktigt var det. Ja, visst var det. Men du, nu tänkte jag när jag ändå nämnde den här Buffy och Angel där. Tittar du på Buffy någon gång? något enstaka avsnitt såg jag väl, så är det ibland, jag fastnar aldrig för det. Det är ju också, hon är väl med där som gör Lily i How I Met Your Mother, tror jag, med några säsonger. Ja, Allison Hannigan, ja. Ja, tack. Men det jag skulle komma fram till, jag tror att jag tittar på det för att jag blev lite småkär i Buffy. Det är inget du känner igen, hon Sarah Michelle Gellar. Jo, jag kan mycket väl tänka, jag blev nog dock inte det. Nej. För jag såg någon sån här high school-serie som gick på TCC när jag var yngre. Mm-hmm. Där hon var elak som fan. Oh, så fan. Att, jag har väl alltid förknippat henne med det på något vis. Och det som jag egentligen skulle komma fram till det sista. Var tog hon vägen? För henne har man tagit med fan inte sett på många år. Nej, jag, inte en susning. Nej, inte jag heller. Okej, men då har vi rätt ut det. En annan grej med Bones också. Att en av huvudkaraktärerna i Freaks and Geeks är med i den. Okej. Och han är psykolog. Mm. Och då snackar vi också stereotyper. För alla vet att alla som har studerat psykologi eller är psykologer går ju och analyserar alla människor. Och läser av alla människor, så fort de använder ett ord så vet de varför. Och de kan berätta uppväxten och sådär. Mm. Och det begriper ju vilken människa som helst att nej. Nej, just det. En psykolog kan inte läsa en annan persons tankar eller analysera utefter ordval vad man haft för uppväxt. Ja. Än mindre en person som har studerat psykologi, till exempel bli psykologilärare. Alltså, nej, jag kan inte läsa tankar. Nej. Det hade varit häftigt i och för sig. Ja, men tre terminer och i stort sett bara plugga tester. Mm. Och hur man kommer fram till saker. Man lär sig inte att läsa människors tankar då. Nej. Det är en annan sak om du blir KBT-terapeut och ska hitta typ tankemönster genom att folk berättar om jobbiga saker. Mm. Ja, men det är inte samma sak. Nej. Då har vi utrett det. Ja. Och då kan vi väl gå vidare på... Och jättesnabbt. Okej. Bara så här, jag valde också att titta på Ett päron till farsa. Den första en gång till. Det vill jag bara säga. Att, och vill säga, den är ju för fan lika rolig varje gång. Är det den när de åker till Wally World? Ja. Ja, den är så jävla rolig. Ja, när de springer fram till porten där. Och jag vet, det här har vi säkert nämnt förut. Mm. Och har lagt på musiken från den här Chariots of Fire, den här Vangelis-låten. Alltså, hela det är så jävla roligt när det är stängt. Och det han gör då. Så att, jag måste spola tillbaka. Jag kan titta på det hur många gånger som helst på raken och skratta nästan lika mycket varje gång. Jag tycker att det är helt hysteriskt roligt när de har varit och käkat mackor och kopplar hunden vid bilen. Ja. Och sen är det ju bara klippt på när de åker. Mm. Och den här snuten kommer och kopplet är kvar. Ja. Dödat hunden. Och hur han lyckas ta sig undan på någon jävla vis. Ja, han lyckas ju övertyga snuten om att det inte är med flit. Och inte, ja. Att det blir ju helt enkelt så att han klarar ju sig där från böter. Och när kärringen dör och de rullar in henne i en matta av biltaket. Det är också fantastiskt. Ja, han plastar in henne typ. Ja, och de verkar säger... mest lättade över detta också. Och så är det ju väldigt roligt också när de helt plötsligt vill åka hem, när de bara har några mil kvar till det här Wally World. När han får det sitt psykbryt där. This is no longer a vacation. It's a quest. It's a quest for fun. Det är väl att man känner igen sig lite i det där när allting verkligen har krånglat. Ja. Så det helt plötsligt känns som ett uppdrag istället. Ja, ett sökande. Ja. Ja, men det är fruktansvärt bra film. Jag tycker ju den julfilmen är ju kanon också. Den har vi väl pratat om i ett tidigare julavsnitt. Do you wanna know what I think about it? I think you're all fucked in the head. För han hamnar ju i en sån situation man känner sig igen i, fast det aldrig händer då. Men liknande triviala situation för en själv känns ju så. Och det är också en ganska skön urladdning att få se honom balla ur. Ja, visst är det. Och han har ju ett sånt moment i den här julfilmen också. Mm. Men du, apropå balla ur, så kan jag ge en rekommendation om du inte har sett den. Falling Down. Jaha, det är ju en klassiker naturligtvis. Vilken men bra. Däremot så är det en sån där att... Det är så länge sedan att jag kan nästan inte säga att jag har sett den, förstår du? Ja. Jag vet att jag har gjort det, men jag minns så väldigt oerhört lite att jag behöver se om den. För det är ju en känsla som man säkerligen har varit väldigt nära att drabbas av själv. Alltså jag önskar att jag någon gång bara gör så. Man står i bilkö, man är förbannad och bara, nej. Man bara skiter i, man tar med sig ett baseballträ och går loss på allt. Ja. Fy fan vad skönt det verkar. Verkligen. Men du, ska vi ta våra härliga Disney-spel nu då? Mm. Efter denna långa men ändå trevliga introduktion. Mm. Och då får vi väl bena ut lite först. Hur mycket Disney-spel har du kört? Alltså det blir så här. Det första jag egentligen kommer att tänka på när jag hör det blir ju rent så här. Alltså när de gör ett spel direkt på de här storfilmerna. Mm. Och där får jag nog att jag har spelat ett gäng. Och jag berättade ju förra veckan vilket fenomen Lejonkungen blev. Och naturligtvis, jag ägde det inte själv, men jag vet att jag hyrde det. Och sen hade min granne det. Så först att man var hemma hos honom och spelade först. Och sen lånade det så småningom. Och spelade igenom det den vägen. Så Lejonkungen... Ja, du tog dig igenom det spelet? Ja. För jag har för mig att aldrig en sittning. Jag har för mig att det fanns, om det var det lösenord eller om det fanns ett fusk. Så jag kommer ihåg att jag kunde ta mig till den banan jag hade varit på. Men jag har spelat igenom det i alla fall. Och sen har vi ju också, har jag spelat Djungelboken. Jag har spelat Skönheten och Odjuret. Var ett av de sista spelen jag fick till Super Nintendo, tror jag. Ja, jag för mig, det kommer rätt sent, gjorde det inte det? Jo, ja, det måste det vara. Ett av de senaste spelen är Timon och Pumba. Ja. Det har jag dock aldrig spelat. Nej. Och sen Aladdin, naturligtvis. Hur många blev det? 4 stycken kanske. Som jag kommer på att ställa rak arm. Och när jag säger som jag har spelat, då tänker jag att de här spelar jag mycket. Ja, ja, visst. Så. Ja, men så får man ju se det. Annars är det svårt att prata om det. Men sen slog det mig att det finns ju Disney-spel också, som kanske det spelet är en egen historia. Och då har jag ju en klar favorit, och det är ju det här med Musse Pigg, som du gärna får ta om namnet på för 100:e gången. Magical Quest. Tack. Och det har vi pratat om, men det tycker jag att vi kan passa på att nämna igen. För det har slagit mig nu när jag har tänkt på det, att det var ett väldigt speciellt spel för mig ur en ganska viktig synpunkt. Men det kanske vi kommer in på så småningom. Ja, det kanske vi gör. Jag tänker Lejonkungen, det spelade faktiskt jag också ganska mycket när jag var liten, men jag spelade på PC. Mm. Men det är samma spel som till Sega och Super Nintendo i alla fall. Det finns på Amiga också, om jag inte minns helt fel. Mm. Just nu, när du sa att det var kul att du sa PS, för nu slog det mig att en klasskompis till mig, han hade ett Lejonkungens spel. Det kanske inte är ett spel i den bemärkelsen, utan det var en samling med lite småspel som byggde på lite musikspel nästan. Och så var det något sån här, man kunde rita, eller man kunde teckna, eller kanske bli ritad. Man drog streck mellan stjärnor och kunde skapa olika figurer på något sätt. Du gör dem inte reklam för det där jävla spelet i någon sån här trailer på sånt där VHS? Exakt, och det vet jag att jag hade en kompis med på. Han hade dator väldigt, väldigt tidigt. Och det såg så häftigt ut, för det spelet var på CD-ROM, var det inte det? Jo, visst. Och det var ju sjukt häftigt. Men kanske inte spel i den bemärkelsen. Nej, det är väl mer som Mario Paint då kanske? Ja, exakt. Det var en bra jämförelse. Och det vet jag att det har man gjort sådana här bilder i stjärnorna av, bland annat han Rafiki till exempel, hans ansikte så. Och då stod det liksom, det blinkade lite så här, och då skulle man dra till nästa. Så här. Ja, just det. Så det är nästan lite musträning. Typ. Kul. Musträning, det får man säkert göra när man har fått barn. Antagligen. Det får väl du och jag aldrig reda på. Nej, men det körde jag dock aldrig, det spelet. Det, men jag körde det. Och jag minns att jag tyckte andra banan, det är ju det här, den här när han sjunger att han ska bli kung. Ska bli kung, ja. Du. Nej, ja, inte jo, den. Jo, men det är den banan. Och så bara, och sen är det ju dels. Men det blev havet är djupt, hörde du det? Istället. De börjar nog med samma toner kanske. Inte den, utan... Nej, men det, ja, men det är fan jävligt likt precis i början. Första takten typ är jävligt lik. Om min minnesbild inte sviker mig förstås. Mm. Men den banan vet jag tyckte var jävligt tråkig. Mm. Det här med att man ska morra på aporna så att de kastar runt en rätt. Och de här jävla girafferna som välter ner den i vattnet. Ja, de sträcker på huvudet så där, så man kan inte stå på huvudet för länge. Nej, så exakt. Är det väl. Och sen är det här jävla stället när man ska rida på den här jävla strutsen. Ja. Som var näst intill omöjligt att sätta. Mm. För det är ganska typiskt med här 16-bitars Disney-spelen som Virgin gjorde i alla fall. Att det finns de här momenten där det kommer en pil, ungefär som den här motorcykelliknande banan på Battletoads. Mm. Att du får en pil som pekar om du ska gå upp eller ner. Ja. För så är det ju i Aladdin också när man är på flygande matta. Och jag tycker att det där är så jävla tråkigt. Mm. Det där med pilarna och flygande mattan, flika in det. Är det så på Super Nintendo-versionen eller är det på Sega? Nej, det är väl på Sega-versionen av Aladdin. För jag tror det var Virgin som gjorde det, som släppte det. Capcom släppte ju till Super Nintendo. Ja. De sket i det där lyckligtvis. Men det är en sån bana ändå. Men den jävla mattan som är så jävla frustrerande. Jo, det är det. Då, ja. Men det är inte det här att du ska förlita dig på att guidas av en pil som nu ska du upp, nu ska du ner, nu vet jag inte vart du ska. Så där, nu får du ingen mer guiding, nu får du räkna ut dig själv. Ja. Och den delen vet jag att vi är typ aldrig klara. Nej, okej. Okay. Och sen spelade jag på Sega när jag var så här 17-18 år. Och då använde jag sånt här fusk så att jag kunde i alla fall testa sista bossen. Mm. Så... Jafar! Ja, jag tänkte Lejonkungen, men... Ja, jo. Jag förstod det. Samma med Aladdin körde jag också bara på PC först. Mm. Vilken version är det på PC? Det är samma som till Sega. Ja, det är... Ja, just det. Capcom och PC är väl inte supervanligt, va? Nej. Tror att det finns ett Street Fighter? Gör det, ja, det gör det. Och ett jättesunkigt Mega Man. Ah. Eller om det är två... Ja, skitsamma. Mm. Men ja, vad fan säger man? Det funkar rätt bra på PC, men jag önskar att jag hade spelat dem på Sega som barn. Mm. Men jag kände inte så många som hade Sega, typ en. Nej, det är liksom, jag tror inte jag känner någon. Det var en väldigt obskyr apparat, tyckte jag ändå. Ja, visst. Men jävligt fascinerande. Den hade en mystik kring sig eftersom Nintendo ändå på något sätt var synonymt med tv-spel. Mm. Så kände Sega lite exotiskt. Den enda som jag vet som hade Sega, det är han ungen i Tre Kronor. Ja, jävlar. Han har ett Game Gear, va? Nej, han får födelsedagspresent, någon sån här stationär. Det måste vara Mega Drive, va? Eller... Ja, jag för mig att det är något som de sitter och lirar på en Game Gear också. Mm. Mm. Men det är ju skitsamma. Mm. Och jag vet att taggen i Tre Kronor är med och spelar någon gång där i något avsnitt. Men det tyckte jag i alla fall var problemet med Lejonkungen, så jag tog mig aldrig någonstans på det. Men annars följer väl filmen hyfsat, gör väl? Ja, det tycker jag att han gör. Och så, vi kan väl gå vidare på Aladdin, för det går väl lite hand i hand. Det är ju typ samma grej ändå. Och... Ska vi göra någon jämförelse med Super Nintendo Sega-versionen? För ja, att här är det ju lite... Där vill jag väl säga så här att jag tyckte... Jag minns nästan att vi hade riktigt roligt med den här Super Nintendo-versionen och sa att Capcom faktiskt hade gjort ett väldigt bra spel. De gör ju alltid bra Disney-spel. Men sen kan jag titta så här, jag nu på senare tid titta på lite olika recensioner så här på YouTube om de här, och där beskrivs det nästan Sega-versionens överlägsenhet i de båda versionerna. Och jag säger inget emot det. Det är klart att Sega kan vara bättre. Men i den här diskussionen så blir det nästan som att Super Nintendo-versionen blir direkt sågad som ett dåligt spel. Och det förstår jag egentligen inte riktigt. Det är som med Vampire's Kiss och Rondo of Blood som jag pratade om förra veckan, att bara för att det finns en version med samma namn som inte är på samma sätt, så är den per automatik dålig. Och sen får jag väl säga, jag tycker att av det jag har sett så känns det ju som att Nintendos version följer filmen betydligt bättre än vad Sega gör. Jag kan tycka att Aladdin har svärd väldigt, väldigt tidigt. Ja, men det har han väl fan inte i filmen förrän i slutet till exempel. Nej, precis. Alltså man bygger spel och det är, okay, det är väl en konstnärlig frihet som är helt okej okay att ta sig, tycker jag ju. Men ändå att det är ju inte rätt karaktär. Alltså jag får lite den känslan. Nej, han är ju ingen direkt slagskämpe i filmen som går runt och slåss mot vakter med ett svärd. Nej, exakt. Som den här typiska hjälten gör, utan han är ju en tjuv. Bara typ. Mm. Han är ju en gatugrabb. Liksom. En brottsling. Ja. Som man får sympati för. Och så kommer han och tar över kungadömet. Och, ja, du vet, de där brottslingarna. Ja. Och sen den dagen han blir sultan så blir han en fruktansvärd envåldshäskare och tyrann. Och folket får ett helvete i Agrabah. Det framgår liksom aldrig. Nej. Men det vore kul. Ja, ja, det är helt övertygad. Så har han anden också med sig så att han kan... Jag tog mig också friheten att titta igenom uppföljarna lite, vad de heter. Jag såg att Aladdin 3, Rövarnas konung. Är det sant? Ja. Så Jafars återkomst och sen Rövarnas... konung. Han kanske, kanske fick en förbläss för arslen. Ja, tydligen. Jag såg en porrfilm när jag var med. Jag såg det. Det var, oh, jävlar, det var oväntat på något sätt. Ah, en porrfilm som heter Aladdin X. Då han hittar en magisk lampa och får tre önskningar. För varje önskning så vill han ha typ ytterligare en sexpartner. Men han får en fjärde önskning då han ska sätta på fyra tjejer samtidigt. Jävligt tokig film. Jag såg en porrfilm. Ja, det blev en liten avstickare. Men jag jämför de här versionerna, för jag spelade Sega-versionen på PC ganska mycket. Vi försökte ta oss rätt långt, men återigen så fastnade vi. Vi var ju alltid typ två eller tre som körde där och alternera. Men vi fastnade såklart alltid på den här reflexer, nu ska du åka upp eller ner banan. Ja. Och det känns som att det är inte, det är ingen utmaning, det är bara irriterande. Ja. Som med quick time events idag på spel. Det är inte min grej. Nej. Får man säga att flika in sidospår. Batman Telltale-spels versionen. Mm. Bra quick time events. Roliga, ja, men... för det blir en jävla filmiskt på något sätt. Ja, men det tyckte jag nog i vad fan heter den? The Wolf Among Us också var jävligt bra. Mm. Men då är det ju inte så här att du har en halv sekund på dig, sen så är det kört som Nej. Till exempel Resident Evil-spel. Utan oavsett om du klarar det eller inte, så det är inte säkert att du dör om du misslyckas, utan det kanske bara blir en annorlunda väg i storyn till exempel. Och det kan ju vara kul. Ja, absolut. För det är, då kan man ju spela om liksom. Så är det. Nu ska bara fylla truten med snus här om det är någon som undrar vad det är för ljud håller på. Ja, ja. Och så sitter vi dessutom i soffan och spelar in, så det är en massa friktionsljud från våra armar och kuddar som vi har omringat oss. Ja, jag känner mig lite som en slashas när så som jag sjunkit ner här. Ja, vi har det riktigt mysigt idag. Verkligen. Men om jag ska gå in på Aladdin så tycker jag att Super Nintendo-versionen är bättre. Mm, det var skönt att höra på något sätt eftersom man har lite kärlek till Nintendo sådär. Ja, men jag spelade den första, eller den Virgin-versionen som Sega, den spelade ju först. Och man brukar ju alltid ha en viss förkärlek till det man har kontakt med först på något vis. Men Super Nintendo-versionen tyckte jag var mycket roligare, bättre plattformselement och inte så mycket sådana här where the fuck do I go kind of game som till Sega. Och där kommer jag komma in på lite det där med where the fuck do I go? För jag har ett sånt exempel lite senare. Det är mer rakt på sak på Super Nintendo. Det känns det som dessutom mer, så som du säger, att det känns mer autentiskt. Ja, för att här man hoppar på folk, för man vet ju att i ett Nintendo-spel så dör aldrig fiender, de besegras. Mm. Så att om man ska ta sig förbi vakter så stampar man dem på huvudet som Super Mario gör på Goombas och så hoppar man vidare. Så det är mer plattform på det sättet, tycker jag. Och sen så kan man hitta den här duken som man kan sväva lite med också. Ja, Och man kan kasta äpplen. Ja, det gör man i båda. Ja, och sen kan man även, tror jag, vet, i filmen så använder jag far någon sån där, han sätter ihop två delar av någon sån där jävla magisk grej för att hitta den där grottan. Ja. Kan man inte samla sådana för att låsa upp lite minispel också? Ja, det är på Sega-versionen. Jag kommer inte ihåg det på Super Nintendo-versionen. Då är det gröna och röda diamanter och ja, skit. Ja, men är det, kan det vara så att en av de här skalbaggarna då, är det ett extra liv kanske eller något sånt där? För jag vet att de går att samla också på Super Nintendo. Det är jag väldigt säker på. Det kanske är för att få minispel på båda. För det finns ja, skitsamma. Man, det finns minispel på båda i alla fall. Ja, Sega har ju någon sån här enarmad bandit som Super Mario 2. Mm. Och sen kommer inte, det kanske är Sega också, man kan vara Abu så man ska akta sig för krukor och skit. Ja, just det. Eller om det är på Super Nintendo. Super Nintendo har någon sån här roulette-grej. Ah, ja. Sån här Wheel of Fortune typ. Ja, just det. I would like to solve the puzzle. Lyckohjulet. Så... Nej, jag tycker Super Nintendo-versionen är bättre och mattebanan är ju betydligt roligare. Mm. Annars är de ganska lika varandra. Däremot så får jag ju säga att Sega-versionen är ju mycket snyggare. Ja. Super Nintendo-versionen, ni förstår förhoppningsvis vad med, den ser tv-spel ut. Mm. Medan Sega-versionen ser Disney-film ut. Mm. Och framförallt det som jag har sett, nu har jag ju bara sett det på filmklipp i stort sett. Yeah. Blivit snygga animationer när alla din klättrar i rep. Ja, på Sega. Ja, det flyter så jävla fint alltså. Alla animationer är bra, men det är för att de har Disneys animatörer från filmen som har varit med i spelet, tror jag. Ja, okej. Okay. Det förklarar ju en del. Ja, och det har de inte på Super Nintendo. Så det är ju det här lite kantigare. Men Capcom vinner där. Ja. Så ett poäng då till Nintendo idag. Ja, det kan man väl säga. Är det bara storfilmer eller går vi in på baserat på de här tv-serierna också? Ska vi ta filmerna först? Vi kan ta filmerna först. Jag tror först. Vi hinner med båda faktiskt. Jo, men det gör vi. Så får vi se hur långt det här blir. Mm. För att då tänker jag, Skönheten och odjuret är jag jävligt nyfiken på. För det har jag nog spelat i all hast till Nintendo 8-bit. Och det är pissdåligt. Ja, jag vet ju att det var nog ett av de allra sista spelen jag fick till Super Nintendo. Mm. Jag kommer ihåg att jag med min familj, mamma och pappa, skulle åka till Göteborg. Mm. Och då fanns det en ganska stor spelbutik i Femmanhuset på den tiden. Oh, tv-spelsbörsen. Ja, var det där så? Med massa tv-skärmar längs väggarna. Ja. Med massa spelskärmar. Och den kan mycket väl finnas kvar. Jag vet faktiskt inte det. Jag har inte varit där på många år. Jag tror de flyttade därifrån. Antingen, ja, för det var där jag såg Sega Dreamcast första gången. Mm. Men jag tror de flyttade till stan sen. Ja, jag har en känsla av att webbhallen ligger där idag. Oh, fan. Jag har inte varit inne på Nordstan eller Femmanvaruset på jävligt länge. Nej, men det är någon från Göteborg kanske hör och ligger webbhallen där tv-spelsbörsen låg tidigare. Kan vara så, tror jag. Okej. Däremot vet jag ju att där GameStop ligger eller låg hade de Tradition förut. Där köpte jag Warhammer-gubbar. Aha, okej. Okay. Också så här nördigt intresse som man kanske inte ska prata högt om. Jag vet inte. Och jag hade i alla fall fått veta jag skulle få ett spel. Mm. Och pappa hade ju i de här, vad kan det ha hetat, kan det ha varit Super Play eller någon form av Nintendo-magasin vid den här tiden. Sett att det här hade fått väldigt fina betyg, det här Skönheten och odjuret. Mm. Men jag kommer ihåg att jag fick prova lite spel där i butiken med de där konsolen. Och jag ville ju väldigt gärna ha Spider-Man-spelet. Ah, okay. Som är en sån här brawler. Där man också kan spela som Venom, bland annat. Ja, men det vet jag vilket det är. Ja, jag vet inte om det heter något med Carnage. Maximum eller Carnage. Ja. Men då var det lite så här, men det är ju bara ett fightingspel, det här är nog bättre. Så bara, ja, jo. Man låter sig övertalas. Ja, men det är ju Disney också, jag vet, jag har gillat det tidigare. Så ja, men det ser härligt ut. Och så var det ett sånt där spel som vi nämnde till. Where the fuck do I go? Jävligt snyggt, kommer jag ihåg att jag tyckte det var, med så mycket fina färger. Det här slottet, visst att det liksom är i början det, om man säger man, det hemska slottet. Mm. Men ändå, jag tyckte att det var fina färger i olika rött och lite grönt och mot det här, i härlig kontrast till de här lite mörkare gråa. Ja. Men att det var väldigt snyggt. Men att det var så här, man klättrade runt och man gick in i lite dörrar och man klättrade i gardiner och man for runt och det där. Och jag hittade fan inte. Jag tror att jag klarade ett par banor kanske. Men ja, att det liksom, det blev att till slut så bara, nej men inte en bana till. Kan det inte bara vara vänster, höger? Nej, det är upp och ner, ut genom fönster, in genom dörrar, slå sönder en kruka, dra i trep. Och jag blev galen, kommer jag ihåg. Så det blev aldrig att jag klarade av detta någon gång. Det låter som ett projekt. Det var det. Sånt där spel som man får ta revansch på. Mm. Sen är det ju ologiskt också att odjuret inte skulle hitta i sitt eget slott. Nej. Så det är jävligt korkat spel att ha den typen av spelelement i. Ja, på en 98-bit är det typ samma, bara att det blir kolsvart efter ett tag. Och så är det sådana här typ gropar med taggar i överallt. Mm-hmm. Och det var ju i princip helt ospelbart. jag klarade det kanske också någon bana och bara tänkte, det här är bland de sämsta jävla spelen jag har kört, och så stängde av. Ja, härligt. Det, så kan väl jag sammanfatta min upplevelse med Skönhet och odjuret. Mm. Sen har jag nog testat Lilla Sjöjungfrun på Nintendo 8-bit. Ja. Också ett Capcom-spel. Det är nog ganska bra. Jag har fått intrycket att det är jävligt lätt. Men jag har spelat det alldeles för lite för att kunna uttala mig. Men jag nämner i förbifarten att det finns i den filmen också. Och ska vi nämna en sak till så kan jag säga. Med anledning av att du nu typ spelar 3-4 Souls-spel samtidigt. Kan säga att du har, utan att veta det Emil, spelat ett spel i Souls-serien utan att veta om det. Och det är nämligen Djungelboken. för anledningen till det är att, du vet, svåra bossar är ju i Souls-serien. Jag tror jag vet vilken boss du menar, men fortsätt. Då kom vi i Djungelboken och bossen Ka. Oh. Vet ormen. Så in i helvete absurd svår boss. Jävlar vad man måste mata med bananer på det fanskapet. Ja, jag kommer ihåg det. Det här hade jag aldrig själv heller, men jag var hemma ganska mycket hos Viktor, min kompis. Mm. Han hade Djungelboken och vi slet och vi slet en hel jävla kväll med den där jävla ormen. Det gick inte. Nej, det gjorde jag också en polare. Jag tror faktiskt att vi klarade den till slut, men det tog som sagt en hel fredagkväll. Mm. Sen var det väl en sån där klassisk, om jag inte minns fel. Det var något speciellt med sparfunktioner i det här spelet, tror jag. Mm. Kommer ihåg om det var så att man fick börja om varje gång, att det ska klaras i en sittning helt enkelt. Så lite old school redan på den tiden kanske. Ja, ja. Så att det liksom inte var, åh, jag har klarat den, nu kommer jag vidare, utan nu måste jag stänga av. Och så nästa gång då, så ja, då var det K igen. Det var på den tiden att klara en boss var likvärdigt med hur det är att klara av ett spel idag. Ungefär så. Idag kör man ju bara igenom spel. Ja, det är väldigt vanligt i alla fall. Det är som att se en film, man spelar från början, sen så är spelet slut. Men att klara ett helt spel på den tiden, det var ju en stor grej. Ja. Vad fan har du klarat i spelet? Shit. Men Djungelboken klarade aldrig. Där var nog snarare den stora utmaningen att klara K. Så ja, jag kan hålla med om att det är Dark Souls-klass på den bossen. Mm. Kanske någonting för Max då, att sätta tänderna i. Mm, rekommendation. Mm. Han klarade det på 4 dagar. Ja. Som alla soulspel. Ja. Men ska vi, nej fan, jag har en sån stor, eller två kanske såna stora filmer som jag faktiskt körde spel på. Ett av dem köpte jag i vuxen ålder efter att ha lånat det när jag var tonåring. Och jag tyckte faktiskt att, och tycker nog fortfarande, att det är fan jävligt bra. Och man snackar inte mycket om det i Disney-spelsammanhang, och det är actionspel med Hercules. Aha. Till PS1. Actionspel med Hercules till PS1 alltså. Ja, fullständiga titeln är actionspel med Hercules. Det är noga att man säger så. Det låter jävligt märkligt. Det får du gärna berätta mer om, för det har jag aldrig hört talas om. Det är ett plattformspel som följer filmen till punkt och pricka. Och mellan banorna så är det filmsekvenser från filmen. Okay. I och med att man hade CD-ROM och mycket utrymme, så kunde man visa jävligt lågupplöst, visserligen, men film från filmen. Okay. Och den versionen jag hade var svensk dubbad. Och så får man hela tiden kommentarer av Peter Harrison som säger om man är bra eller om man är dålig. Ja, fy fan vad gött. Och sen är det också sån här grej, samla, Peter Harrison, samla på allting och klara banorna 100% och sådär. Mm. Men det spelet tycker jag är askul. Det är snyggt, det är snygg 2,5D också. Mm. Och ändå känns det som att det här har helt fallit bort i glömska. Kanske för att Disney-spel på något sätt förlorade sin plats i tv-spelsvärlden efter Super Nintendo och Sega. Mm. Så kan det nog vara. Det, man slåss med svärd och man boxas och såna här grejer. Och lite ganska varierande banor. Man flyger med Pegasus och skjuter ner liksom så här, typ som shoot 'em ups och sådär. Ja. Du, nämnde inte du förra veckan att du skulle prata om ett spel som var en crossover? Jo då. Det kommer. Ja, okej, jag bara tänkte att du inte har glömt av det. Men det slog mig nu att du gjorde väl det. Och så har vi såna här autoscrollande banor där du ska springa då på en bana och så akta dig för saker. Mm. Som faktiskt är ganska kul. Så att om man gillar bra 2,5D-spel så tycker jag definitivt att man ska ge Hercules en chans. För det är inte svårt att få tag på, tror jag inte. Och det är inte särskilt dyrt heller. Jag köpte mitt kompletta, perfekta Supermint-exemplar för 50 spänn. Ja, då så. Köp. Finns nog till PC också. Jag har kört en Gameboy-version som är riktigt usel också. Mm. Men PS1-versionen är top-notch. Fan att man inte pratar mer om det. Och så har jag kört Tarsan till PS1 också. Ja, Tarsan. Fan, den pratar vi om filmen. För den faller lite i glömska. Mm. Men det har väl med åldern att göra naturligtvis. Men hur är spelet Tarsan då? Det kommer jag inte ihåg så mycket. Men det är lite som Lejonkungen på det viset. Att man börjar som barn, tror jag. Mm. Och senare banan blir man vuxen. Och sen är det någon sån här, om det är en bonusbana när han skatar på de här grenarna. Ja, okej, för det gör han ju snyggt som fan i filmen. Så ja, jag tycker att det är fan det bästa i hela filmen. Han skatar på trädgrenarna. Mm. Hur fan kunde vi missa det i förra avsnittet? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Det är en av de coolaste Disney-filmscenerna som existerar. Mm. Men vi tog igen det nu. Ja, det är så jävla snyggt. Mm. Och jag kommer ihåg så när jag och Kristoffer var på bio med den med Josefin och Sofia. Och Sofia hade med sig hemmalagda pommes frites på biografen. Åh jävlar, vilken seriös grej att ha med sig på bio. Inlagd i folie så här då, så lite ketchup i ett hörn i den där. Ja, jävlar vad coolt. Det är det man kommer ihåg. Eller som när jag inte vågade äta upp mitt godis när jag var på Lilla Sjöjungfrun. Ja. Nej, jag kommer dock ihåg för lite om Tarsan, men jag minns att jag tyckte att det var mycket bättre än förväntan. Mm. Så det skulle jag nog vilja kika upp om det är möjligt, så om man kan få tag på det. Vad har vi mer? Vi har ju tv-serier vi pratar på som man släppte en hel del spel på. Och spel baserade på tecknade tv-serier blev jag extra exalterad av när jag var yngre. Och tyckte att shit, det här finns som tv-spel. Första gången jag hyrde Flinta till exempel. Visserligen Flinta. Inte Disney. Nej. Men ändå liksom att det fanns ett spel baserat på liksom familjen Flinta. Bara det gjorde ju att man fick... Ja, bara namnet på svenska. Fred Flinta. Ja. Det är ett spel man vill spela. Yes. Och Barney Granit. Men jag kommer ihåg att jag tittade i en sån Nintendo-magasinet. Det, vad fan kan ha varit 5 år kanske. Jag tittade bara på bilderna. Mm. Och jag hade inte fått mitt egna tv-spel än, men jag såg att Piff och Puff skulle komma. Okej. Okay. Ja, det måste ha varit där någonstans. Eller om jag bara fantiserat skulle komma Piff och Puff. Men det spelet fick jag ju sen i julklapp. Jag kanske pratade om det när vi pratade om julspel i julas. Vet du fan, det är det till NES va? Ja, nu snackar vi 98-bit här. Mm. Och det spelet är ju ett sånt spel man kan köra om hundratals gånger. Ja. Och det är lätt. Också. Vill du veta någonting som jag har gjort med det här spelet? Vadå? Jag tror att jag har spelat de första 2 banorna ungefär 800 gånger. Men att det alltid var någonting som kom i vägen där, att det aldrig blev mer. Så jag har inget minne av någonting än precis början på det. Och... Men det kan man väl säga att det har liksom sin egen story. Liksom. Ja, det är Svinpäls som är skurken naturligtvis, och så är det väl några såna här från olika avsnitt. Ost. Som är bossarna. Är Oskar med? Ja, Oskar är med. Men bossarna är ju också såna här skurkar från olika avsnitt. De här hundarna är fiender va? Metallhundar, här är inte någon sånt där. Ja, precis, såna robotar. Ska man kasta stora äpplen eller lådor på dem. Lite Super Mario 2-feeling så. Ja, just det. Och så ska man samla på rosor tror jag det är, och så får man extra liv. Mm. Det är också en jävligt bra multiplayer. Eller, multiplayer är ett för nytt begrepp. Tvåplayer kvalitet. Mm, co-op. Ja, precis. Och då kan man köra, då kör man ju 2 samtidigt också. Det var inte jättemånga spel man spelade som hade 2 samtidigt. Nej. Och det var ju alltid de spelen man kunde vara två samtidigt som var folks favoritspel. Jag är ju en single player egentligen så sett. Men det spelet tyckte jag var roligt att köra två på som fan. Mm. Kan man döda varandra med skärmen i det? Ja, det kan man göra. Som är Ice Climber. Ja. Jo, men det kan man, tror jag. Om den ena har lite för bråttom så kan det skita sig för den andra. Ja. Så då får man passa sig i de här banorna som scrollar uppåt. Just det. Det finns ju en sån bana som är lite sån Mega Man-aktigt med sådana plattformar som kommer ut. Där kan vänskap krossas. Mm. Piff und puff. Och nu ska jag kippa. Och nu, mina barn, ska vi titta på Snipp och Snapp. Det är ju sant, de hette så på norska. Snipp och Snapp. Snippa och Snopp, tänker jag ju direkt. Ja, på jo, det gör man ju. Ja, men allvarligt, det gör man ju. Mm. Det går väl inte att inte tänka på det. Nej. Men det är Super Mario 2-upplägg att man kastar saker man hittar på fienderna. Det kom en uppföljare också. Idag så får man ju pröjsa typ 1000 spänn för en kassett bara. Ja, det är jävligt mycket pengar. Ja, så då får man, och ett komplett exemplar ska vi inte prata på hur mycket man kan tjäna på det. Men det spelet, det är precis som ettan fast med nya banor. Jag tror inte det är någon jättestor skillnad, men det gillar man första Piff och Puff så tycker jag absolut att man ska köra tvåan också. Mm. Om möjligheten ges. Annars får man väl vara pirat. Ja, just det. Och emulera på sin gamla Xbox eller vad det kan vara. Just det. För något kul. Japp. Du hade bara kört de två banorna helt enkelt. Ja, alltså jag har bara nu ägde jag aldrig 8-bitars själv. Nej. Jag hade lite kompisar hit och dit, så jag vet att ibland så körde vi lite Piff och Puff, men jag vet inte om vi var för dåliga kanske helt enkelt. Mm. Så att vi dog tidigt. Okay. Men liksom, jag har inget minne av senare banor på det. Nej. Liksom de första banorna, det kan jag liksom se framför mig, förstår du? Så där, om man blundar och tänker tillbaka, så ja, men jag vet hur första banan ser ut. Man kan ju välja bana på det också, så man behöver inte klara alla banor på det, vilket jag tycker är rätt skönt. Ja. Så att, men de roligaste banorna är ju sådana som egentligen inte behöver klaras av, men man får hacka typ bort cement med en hammare, eller man får åka båt. Sådana här spännande grejer som man kanske inte alltid såg i tidigare spel. Nej, okej. Men vi har ju också en ganska givet spel att prata om i en podd som kanske är, det kanske är ett sönderspelat spel, men ändå DuckTales. Ja, aldrig spelat. Åh fan. Men det är tyvärr, det är ju före min tid. Så ja, är det ju. Och inte spelat remaken heller då, är för sig, men... Nej. Ja. 90-talet kom ju inte till Åmål förrän 95 ungefär. Ja. Det är ju i alla fall Disneys bästa signaturmelodi till tv-serie i alla fall. Ja, men så är det nog i de 8 vi spelar, att signaturmelodierna är alltid liksom på titelskärmen och i jävligt bra 8-bitars versioner. Bovar och propellerplan. Och DuckTales heter ju Ankliv när det gick på TV3. Mm. Och sen heter det bara Knatte och Fnatte och Chatte på Äventyr, sån här lätt titel. Och jag vill jag även rent musikaliskt nämna Bumbebjörnarna som jävligt bra och catchy också. Vad fan, det kom aldrig som spel väl? Eller gjorde det? Nej, vet jag inte. Tror inte det. Det är ju en jättetacksam serie att göra spel på. Mm. Fatta vad roligt med alla valbara karaktärer. Låt dem få följa mig. Den på ryska är ju jävligt nice annars. Ja. Franska är en helt annan melodi. Nej. Jo, kan vi lyssna på sen. Ja. Typ Le Gomi eller något sånt där. på riktigt. Det låter som kondom på franska. Ja. Hörde också något sånt där från jobbet. Några som... diskuterade, vi kan säga att en person berättade att hennes föräldrar hade köpt hus i området, eller staden, samhället, kondom. Ja, just hörde det, du vad en annan person sa då? Ja, det är det som ligger nära Lutask, va? Ja, oh, så billigt men så roligt. Ja, det blir roligt i sammanhanget. Att det sades helt liksom helt neutralt. Mm. Ja, det ligger nära Lutask, va? Och så inte röra en min, utan säga så, ja, men jag är helt seriös nu. Ja, och den här personen är ganska bra på det också. Oerhört exceptionellt duktig på det. Faktiskt. Men DuckTales i alla fall, det är ju Capcom som har gjort de här, och det känns och märks dels på den fantastiska musiken. Mm. Alltså måntemat på DuckTales har alla hört, alla tjatar om det. Ja. Så därför så skiter jag i att göra det. Men att det är så jävla gött att välja bana på spel, det var ju också, det kändes ju fan som ett privilegium att få välja vilken bana man vill börja med. Och när jag var liten så minns jag att jag gillade isbanan bäst. Jag hade en fäbless för isbanor när jag var liten. Mm. Idag hatar jag dem, men då tyckte jag var mysigt eftersom jag är en vinterfantast. Just det. Men det är också, banorna är ganska långa. Man kan klara det jävligt snabbt, men just att det finns många hemligheter. Man kan gå in i väggar och sånt där, eller illusioner liksom. Ja. Och alternativa vägar till bossar och sånt, vilket jag tycker är fantastiskt. Hade det inte varit roligt ifall det hade hetat ankssvans på svenska? Ja, grejen är att tails stavas ju inte som svansar. Nej, jag vet, just därför. Ja, att någon har gjort något fel där. Ja. Ja, det hade ju varit jävligt kul. Mm. Ankssvans. Woo! Ja, precis. För ankor har ju svansar. Ja, så här, woo! Ankssvans. Woo! Men du, vänta henne lite. När de som sjunger, de är på svenska. Mm. Varför är det väldigt ofta som folk säger att det är Peter Jöback som sjunger den signaturmelodin? När det inte är det. Det låter ju inte som Peter Jöback. Nej, men jag tror att det är Bumbibjörnarna som är sånt där. Det är Peter Jöback. Har man hört från många personer, men... Det är bara för att han är Aladdin. Alltså, kollar upp det lite. Nej, det är inte Peter Jöback. Han är ju för fan musikalsångare. Han sjöng väl bättre saker än så. Ja. Han som sjunger på... Ja, men då, nej, men då förstår du. Då säger folk, men det är en ung Peter Jöback. Ja, men vad fan. Nej, det är, nu är det säkert Peter Jöback. Det är jag får fan för det här nu. Han som sjunger ledtema till Piff och Puff sjunger ju falskt. Han klarar ju inte av de riktigt höga tonerna. Nej. Så rösten spricker lite där. Det är gött som fan. Men... Ja, fan, det kommer ju av mig lite på DuckTales, men just att det är ett utforskningsvärde i det, att man kan utforska, för att det finns tre olika slut också på det. Mm. Vilket jag inte fick reda på förrän jag var vuxen, det är att om du klarar spelet med noll i pengar, du ska inte ta en enda diamant eller någonting. Okay. Och de pengar du får av att klara banor ska man använda till att fylla på sin energimätare. Mm-hmm. Vilket jag inte visste heller att man kunde göra. Mm. Du pausar spelet och trycker på select, tror jag, eller sånt. Okay. Där. Så om du klarar spelet med $0 så ser han ledsen ut om han klarat sista bossen. Ja, han har inga pengar. Nej, och det är ju en tidningsartikel i slutet på spelet. Typ Joakim von Anka är världens rikaste anka. Men då står det att han har gjort sig av med hela sin förmögenhet på den här skattjakten. Aha. Men att han bygger upp sitt imperium igen med hjälp av pengarna från skatterna. Okej, okay. Smart. Mm. Så det är en ganska kul grej. Det är lite... småsvårt att få till det slutet faktiskt. Ja, det kan jag tänka. Alltså man råkar ju alltid plocka upp någonting, lite så känner jag. Ja, sen kan man få, det vanliga slutet är att han hoppar vid en skattkista liksom. Okej, jag är den rikaste ankan i världen och inget mer med det. Sen ska det finnas ett slut där man, jag vet inte hur mycket pengar man ska ha, men som är det bästa slutet, om man säger, på det spelet. Och det har jag aldrig fått. Okej. Trots att jag spelat det till och från i 26 år. Ja, det är helt otroligt egentligen. Så det kan man ju också ha i åtanke. Mm. DuckTales 2, också en sån här dyrgrip Nintendo 8-bit. Där har du ju samma upplägg som ettan, fast nya banor. Mm. Och att du kan få nya förmågor. Du träffar uppfinnare Jocke där, han är inte med i första. Okay. Att du får lite nya krafter typ på din käpp. För det är det som är vapnet, du studsar på käppen utav helvete. Ja, just det. Och då kan man göra att man kan slå sönder vissa block och sådär, vilket krävs för att i det här spelet så har de verkligen koncentrerat sig på det här med utforskning och hemligheter för att man ska hitta delar av en karta, en skattkarta. Ja, just det. För att kunna få det bästa slutet. Man kan klara det utan att hitta skattkartan. Det är ingen jättestor skillnad. Men det gör ju spelet lite roligare, kan jag tycka. Ja. Och så är det lite pussel och såna här grejer som man får försöka lista ut. Okej. Okay. Kommer remake sen på första. Ja, just det. Var det till Xbox 360, PS3? Finns det PS4 också? Det borde det nog göra. Det måste ju kommit till precis i skarven där. Ja. Det har säkert kommit till den. Jag skaffade till Wii U eftersom jag ville ju spela liksom ett gammalt 8-bit-spel på en Nintendo-apparat. Och det är väl mer eller mindre exakt som första. Fast du har en karta, vilket gör att aha, vad fan, det här är ju lite av ett Metroidvania det här. Mm. Och gå tillbaka och hitta nytt och... Ja, precis. Och så är det filmsekvenser för varje ny skärm du kommer till. Mm. Som man kan få panik av. Och då har de dessutom samlat ihop skådespelarna som var röstskådespelare till tv-serien. Och det är de engelska då. Ja, det är klart. Gubben som är Joakim von Ankan är väl för fan typ 100 år nu eller någonting. Ja. Och det säger jag inte bara för att poängtera att han är gammal, utan jag tror på riktigt att han närmar sig 100 snart. Mm, det borde han väl nästan göra. Men han är med och i spelet, vilket är... Det är ju kanske inte så nostalgiskt för min del eftersom jag kollar svenskdubbat, men jag kan uppskatta det liksom, idén. Och det hade ju varit jävligt fränt med de här gamla svenska rösterna. Mm. Var det mediadubb eller vad de hette som dubbade filmer för? Ja, det var det väl. Det känns, det ringer en klocka där. De gjorde väldigt mycket där på 90-talet, ja, eller tidigare också säkert. Till alla de här Disney-tv-serierna och till Diablo till PlayStation 1 också. Ja. Du ser vilken kvalitet. Ja. Men DuckTales-spelare spelar svin mycket i alla fall. Nu springer ju tiden iväg lite. Mm. Men jag tänkte ändå nämna det här. Vi nämnde Musse Pigg med Magical Quest. Mm. Det jag vill... Jag vet att vi har pratat om det ett par gånger, tror jag. Ja. Så ni vet väl, om ni har lyssnat, vad det är som gäller. Annars så får ni väl ta reda på det själva då. Men jag vill ändå säga att idag kan jag ändå finna en viss uppskattning i att spela om spel. Alltså jag kanske kör igenom Uncharted egentligen hur många gånger som helst. För jag tycker att det är jävligt roligt. Men jag vet att när man var mindre, eller när jag var mindre, så det var inte jätteofta som jag spelade om spel helt från början. Som exempel Super Mario World, vet jag att där kunde jag köra Bowser ibland. Bara den sista banan. Men jag började aldrig liksom om från start, så väldigt ovanligt. Det kunde jag nog göra ibland. Men jag känner igen samma fenomen från Zelda, att jag körde Ganon några gånger. Mm. Men däremot så vet jag att det här Magical Quest, det kunde jag faktiskt sätta mig och spela igenom någon kväll, så är det ibland. Mm. För jag älskade det där spelet. Ja, det gjorde jag med Mega Man 2 också. Men ja, Magical Quest, det har jag kört igenom flera gånger nu även som vuxen. Ja. Jag tycker det håller sig bra än. Mm. Vi skulle ju göra det en gång på fyllan, men det gick inget vidare, kommer du ihåg det? Vi drunknade och dog på bossar och valde fel direkt och allt möjligt. Jag tror aldrig vi lyckades ta sig igenom det där. Nej, det kanske vi aldrig gjorde. För det var så här, ja, vi kör på svåraste, bara, ja. Det sjuka är ju också en annan gång när vi hade några öl innanför västen, typ 11. Men ändå, det var samma kväll som de här omtalade nattmackorna vi gjorde. Ja. Med 300 plus 1000 Scovilles. Ja, med någon stark sås på, jag som är 300 000 gånger starkare än Feferoni typ. Ja, men ungefär. Uh-huh. Det var jävligt bra kväll. Om bra man natt. Stod och spola vatten i käften bara för att det skulle rinna ut från kroppen. Ja, jag svalde inte, utan bara stod och liksom spola munnen. Ja, det är hemskt. Men då kommer jag ihåg att efter när det här hade lugnat sig, då körde vi för fan igenom Black Hawk nästan hela spelet. Mm. Coolt spel. Ja, det är jävligt bra. Det måste jag fan ta det hade in. Gärna fått vara en Disney-film. Ja, det hade varit en bra Disney-film. Det hade det varit. Men det är, jag tror det är typ i Warcraft-universumet. Ja, det... För det är Blizzard som har gjort det. Exakt. Och sen avstickare, som är trevligt. Men ja, Magical Quest och The Great Circus Mystery är pruttbra spel. Men, och det jag ville ha sagt, alltså, om inte det framgick... mitt första spela hur många gånger som helst spel. Så. Ja, sådana hade man kanske inte så jättemånga. Det var de spel man kunde klara. Ja. Vilket inte var så många faktiskt. Och den här crossovern, det här hade jag gärna snackat längre om. Det kan vi ta i ett senare avsnitt. Då får man ju spela igenom dem ordentligt först. Men en sån crossover, det finns massa Disney-spel också jag skulle vilja prata om, men som jag inte hinner med. Vi får väl göra en revisited på det här någon gång. Yes. Vi gör ingen tredelsgrej, utan vi tar de här Disney-spelen vi inte hann med i framtiden. Men det här kommer nog förmodligen behöva ett helt avsnitt för sig själv. Men som jag också vill nämna, att första gången jag såg den här idén, den crossover som kändes otippad. Det var inte kanske Sonic och Mario-klass i ett spel. Men en, man bara, vilken jävla blandning. Mm. Att man blandar Final Fantasy och Disney. Väl, det var väl det jag tänkte att du skulle prata om. Ja, och det blev Kingdom Hearts. Mm. Som har fått jättemånga spin-offs, uppföljare och prequels. Men det första till PS2, helvete vilket bra spel. Så du kan spela som Kalle Anka och som Cloud Strife kanske? Gissa bara, nej. Nej, man kan slåss mot Cloud Strife kan man göra. Okay. I Colosseumet i Hercules-världen. Mm. Han är typ omöjlig, så att jag har aldrig klarat honom. Nej. Men man är en helt ny huvudkaraktär som får en nyckel som också är hans vapen, typ som ett nyckelsvärd. Ja, det känner jag igen, just det. Och så vet jag att man får välja i början vad man ska specialisera sig på. Om man ska vara en, man får välja mellan skydd, stav och ett svärd, tror jag. Mm. Om du ska vara bra på att kasta magier eller om du ska vara offensiv eller defensiv. Och det här valen är ju totalt meningslöst. För väljer du någonting annat än svärdet så är du körd. Ja, okej. Kan jag ju säga. Mm. Men det spelet vet jag spelade när jag gick på folkhögskola. Och körde igenom så in i helvete. Och jag älskar den här blandningen med... Det är ganska sena Final Fantasy-karaktärer. Det är från sjuan och framåt främst som är med. Mm. Och Disney-karaktärer. Den blandningen funkar så jävla bra ihop. Ja, det gjorde ju tydligen det. Ja, och så är det Heartless. Det är ju liksom huvudskurkarna liksom. Ja. Det och Disney-skurkarna samarbetar. Och som kämpar mot de Final Fantasy-karaktärer och Disney-karaktärer. Och som medhjälpare har man ju alltid Kalle Anka och Långben. Ja. Kalle Anka är magiker och Långben är en tank, kan man väl säga. Men man åker till olika Disney-universum. Så det är alltså Long Legs och Charles Duck. Ja, men det skulle man kunna säga. Ja. Absolut. och det gillar ju... Dels finns det ju den här samlingsplatsen för alla liksom, som är ett helt nytt ställe. Där Knatte, Fnatte och Chatte bygger ihop vapen som du gör och hittar olika delar. Mm. Fränt, ja. På ett sätt. Men just det här att kunna besöka olika Disney-världar tyckte jag var jävligt kul. Ja, det är tufft. Man åker till Agrabah och träffar Aladdin och slåss mot Jafar, han är boss där. Och sen kanske man är vid Lilla Sjöjungfrun. Och så blir man... Fast Sora blir ingen sjöjungfru. Halva kroppen är en delfin på honom. Ja, sexigt. Ja, det ser skitkonstigt ut. Herkulesvärlden har det här kolosseumet. Alla sådana japanska rollspel har ett kolosseum. Mm. Där du bara slåss mot monster i princip. Ja. Men du kan slåss mot Cloud, är ju en sån upplåsbar boss. Hades och Sephiroth från sjuan. Sephiroth! Och de, One Winged Angel. Ja, precis. Man måste ha en action replay för att kunna klara dem, kan jag ju säga. Så att det är inte optimala. Men det spelet tycker jag definitivt, om man inte har kört det, så finns det ju en sån HD-version nu som är 1,5 tror jag till PS3. Mm. Hoppas att det kommer en till PS4 också egentligen. Det dyker säkert upp till slut. För, jag vet inte, gillar man Disney och Final Fantasy så är det här fan så givet. Det är som att blanda, fan vet jag, choklad med saltlakris. Det låter ju jätteotippat men funkar asbra, jag lovar. Då är det min version då av choklad och havssalt. Ja, exakt. Så är det, havssalt för sig, asgott att bara trycka i sig. Choklad för sig, också asgott att trycka i sig. Eller jordnötssmör och choklad. Mm. Ah fan, jag fick lite Disney i min Final Fantasy. Ah, jag fick Final Fantasy i min Disney och så vidare. Tänker på hur det är från Family Guy när de visar hur choklad och jordesmör för första gången upptäcktes. Vad gick det till då? Det är två bilar som krockar och i en av bilarna så sitter det en person som äter choklad och i den andra en som äter jordesmör. Och så är det en polis som ser det här. Och så har det hamnat lite sån här jordsmör på en chokladkaka som han smakar på. Och så ser han hur gott det är. Så tar han upp sitt känselvapen och skjuter de båda överlevande från den här trafikolyckan i huvudet. Så han kan ta patent på det. Ja. Det är ju jävligt rimligt att det gick till så. Ja. Men jag fan, jag vädjar, snälla, spela Kingdom Hearts. Ja. Alltså, action RPG är det till och med. Mm. Tarzan-världen minns jag var ganska kul också. Ja. Oh, Alice i Underlandet. Mm. Där är man också. Alice in Underpants. Ja. Så heter den på engelska. Mm. Så man får jävligt mycket Disney och jävligt mycket bra rollspel. Jag vet inte hur det är med den japanska dubbningen. För jag skulle ju så jävla gärna vilja höra en japansk kalanka. Helt absolut. Oh, det blir nog ett projekt att ta sig i den japanska versionen. Mm. Men jag skulle nog... För nu har jag egentligen bara nämnt... Mer eller mindre namedroppat lite så här coola saker i spelet. Ja. Men det räknas väl som ett Disney-spel? Ja, det är klart att det gör. Precis som att det räknas som ett Shin Megami Tensei fast det är Fire Emblem-karaktärer med. Ja, och så gör vi som du sa, tycker jag, att vi får väl göra en Revisited och med Kingdom Hearts kanske göra ett helt avsnitt med Crossover kanske på något sätt och prata mer om Kingdom Hearts. Ja, så skulle vi kunna göra. Men jag ville ändå nämna det. Jag kände att jag behövde det. Mm. Så gör vi. Jag vet att det är massa roliga Disney-spel som vi inte har tagit upp. Så är det ju. Vi får väl utgå ifrån de som vi har spelat. Självklart. Inte de som är mest kända nödvändigtvis. Nej. Och där knyter vi väl ihop säcken. Det gör vi. Enkelt. Och innan vi säger som vi brukar så vill jag säga att nu får du lycka till här då i slutet på den här veckan. Fredag. Ja, tack. Så tror jag nog att det här ska lösa sig. Ja. Och vill du gratulera Emil efter helgen så kan du göra det på vår Facebook-sida, Fyrkantiga ögon. Mm, snyggt där. Mm, visst var det. Ja. Radioklass. Du kan göra på Fyrkantiga nollgång på Instagram. Där kan du ju skicka kondolianser då. Ja, det låter mycket, mycket bra. För under tiden som du lyssnar på det här avsnittet kanske jag sitter där i Elvanhuset på Karlstads universitet och känner att det här gick inte så bra. Ja. Jag tror det ordnar sig. Det känns som ni har koll, ni som ska göra den nu faktiskt. Jag hoppas det. Så, ja, tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket, så hörs vi nästa vecka. Hej, hej.